En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Minik Rosing er professor i geologi, verdenskendt for at have fundet de tidligste spor af liv på jorden i Grønland. Jeg fandt nogle spor af liv i de ældste klipper, vi kender på jorden. Nu har han gjort en ny opdagelse i Grønland. En opdagelse, der kan forbedre fødevaresikkerheden globalt, og som samtidig kan være med til at løse klimakrisen. Gletsjermel. Gletsjermel er fantastisk, primært fordi det er ekstremt finkornet, og det består af alle typer mineraler, som der findes i fjeldgrunden, og at det er naturligt forekommende. Velkommen i Pilestræde. Det var Grønlands nationaldag i går. Ja. Pihluait. Qujanaq. Er det noget, du fejrer? Ja, det gør jeg. Jeg var faktisk med til at åbne en udstilling, der er nede på Designmuseum, om Grønlands guld og grønlandske rubiner. Så det var jo en god måde at fejre nationaldagen på. Prøv lige at introducere dig selv. Jeg hedder Minik Rosing. Jeg er geolog. Jeg arbejder på Københavns Universitet på Globe Institut, og jeg kommer oprindeligt fra Grønland. Når vi andre sidder til middagsselskaber, ja, så kan det nogle gange blive lidt kedeligt at spørge sidemanden, ja, hvad laver du så? Ja. Og jeg forestiller mig, når du sidder til middagsselskaber, så har du spurgt din sidemand, hvad vedkommende laver, og så når det når til dig, så kan du sige, jamen, ja, så jeg har fundet de tidligste spor af liv på jorden. Ja, så siger de, nå, og hvad så? Nej, faktisk, jeg har en gang, det, som er meget interessant, det er, hvordan folk opfatter, hvad forskere egentlig er for noget. Og det var, jeg sad ved siden af en dame, som spurgte sig, da hun, det gik op for hende, jeg var forsker, så kiggede hun fuldstændig rædselsslagen på mig og sagde, hvad så med børnene? Hvad mener du, hvad så med børnene? Jamen, altså sådan, som man sidder og læser i tykkebøger til klokken 1 hver nat fra klokken 8 om morgenen. Ja. Så der er mange forestillinger om, hvad forskere er for nogen. Det lyder som om, at du har været til middagsselskab med nogle mennesker, der har været ret svære imponeret. Altså hvis man siger, ja, jeg har sådan set fundet det tidligste spor af liv på jorden, og de så svarer, og hvad så? Så det er en samtale, der er op ad bak. Altså, det kan godt være svært op ad bak. Jeg havde engang en mand til bords i Californien hos en kollega, en som hed Gustav Arrhenius, var ham, der holdt selskabet. Og der havde en mand, som jeg så kom til at sidde ved siden af, som han sagde, var meget dygtig pianist, havde indspillet den musik, der var på stereoanlægget, fantastisk alt muligt. Og han spurgte, hvad jeg arbejdede med. Så kan jeg hellere forklare ham det sådan i lidt simple vendinger, når nu er en pianist. Jeg prøvede sådan at gøre det meget pixie-agtigt. Så halvvejs ind i middagen viste sig, at han også havde fået Nobelprisen i kemi. Så det var ligesom sådan en lidt maveplasker. Ja, det er nogle vilde selskaber, du går til, Minik. Bare lige så lytterne er med. Du har fundet de tidligste spor af liv på jorden. Hvordan gjorde du lige det? Med stort besvær, vil jeg sige. Og jeg gjorde det ikke for at lede efter dem. Jeg gjorde det, fordi at jeg arbejdede på de ældste sten, der findes på jorden, og ville prøve at se, hvad de kunne fortælle om miljøet på den meget tidlige jord, fordi det har de en hukommelse om, så man kan riste ud af de her sten. Og sådan som jeg arbejdede på dem igennem nogle år, så viste det sig, at det blev ved med at komme nogle spor af noget kulstof, som til sidst ikke kunne tilbagevise som andet end at være rester af noget liv, der havde levet på jorden for 3,8 milliarder år siden. Så man kan sige, at det var i virkeligheden med stor modvilje fra mig selv, at jeg til sidst måtte indrømme, at der måtte have liv, fordi på det tidspunkt der var man helt overbevist om, at der kunne ikke have været liv på jorden så tidligt i jordens historie. Så du har simpelthen rykket, hvad skal man sige, menneskehedens opfattelse af, hvornår livet startede, 200-300 millioner år tilbage? Ja, ja. Hvorfor blev du geolog? Jeg fik min første interesse for geologi, da jeg var barn i Grønland, og begyndte at undre mig over, at alle sten så forskellige ud. Og begyndte at undre mig over, hvad der må være en årsag til det her. Der må ligge en historie i det. Jeg er også vokset op, kan man sige, til en vis grad i sådan en grønlandsk kontekst, som jo alting handler om at fortælle historier. Og det tænker jeg på en eller anden måde, at det er en del af det, at man ligesom har en forventning om, at det må de her fordømte sten, der også kunne. Så uden at skulle gøre det sådan overetnisk, ikke, så vil jeg sige, at Grønland det har en helt central position i, at jeg er blevet geolog. I årtier, der har du forsket i jordens tidligste geologiske udvikling og livets indflydelse på jordens udvikling. Du har observeret og beskrevet verden. Det har været grundforskning. Nu er der det med det gletschermel, som du skal til at fortælle om lidt. Men det er jo virkelig noget, hvor du vil forsøge at ændre verden. Hvorfor? Jamen, det er jo, tror jeg, noget af det er sådan en klassisk ting med ens tilværelse, når man har fået børnebørn og den slags, så begynder man at tænke på, hvad kan jeg egentlig gøre ved den her verden, som på mange måder jo beskrives som værende i frit fald. Så jeg tror, det er en del af det. Og det andet er selvfølgelig også, at over meget lang tid, så opbygger man en masse erfaring og en masse viden, som alt sammen er løsrevne stumper. Og efterhånden, som de begynder at finde sammen, så begynder der også at danne sådan nogle billeder af, hvordan verden fungerer. Og der kan man sige, at hvis man nu har et problem, som er globalt, hvis man så også har en baggrundsviden i, hvordan verden fungerer, altså hvad er det for nogle ting, der får verden til at være, som den er, så er det jo snublende tæt på at sige, kan jeg ikke så finde ud af, hvordan jeg ændrer på de ting, som nu er blevet til globale problemer. Du nævner dine børnebørn. Er det, fordi du er bekymret for klimaforandringerne? Det er i hvert fald, fordi jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at være så bekymrede, som vi nok burde være. Det forstår jeg ikke. Er du bekymret, eller er du ikke bekymret? Nej, jeg er bekymret, og jeg er selvfølgelig bekymret. Men jeg tænker også, at vi har jo midlerne til at gøre noget ved det. Altså det, vi mangler, det er viljen. Vi har midlerne. Men når du har ændret, hvad skal man sige, i hvert fald udefra set din rolle som forsker, du gik fra at være grundforsker og beskrive verden til gerne vil ændre verden, er det på grund af din bekymring for klimaforandringerne? Altså grunden til, at jeg primært gør noget, tror jeg, det er fordi, at det tror jeg, at mange forskere er, at det er fordi, vi er så begejstrede for den verden, vi har, at vi vil gerne se den fortsætte og trives. Og jeg vil også stadigvæk sige, at verden er jo ikke gået at lave. Verden er stadig helt fantastisk vidunderlig, og vi skal passe på, at vi ikke ser verden som kun et katalog over kriser. Verden er vidunderlig, og det skal den blive ved med at være. Minik, du vil gerne ændre verden med din forskning, og du har taget noget med, som du mener er et godt sted at starte. Hvad er, og prøv at beskrive det for lytterne. Altså, jeg har taget sådan en lille plastikbeholder med et lille skruelåg på. Og inde i den, der er der noget, som ligner sådan lidt hengemt mel. Det er en assistent, som hentede mig i elevatoren, sagde, at det ligner gammelt mel. Og det er jo også noget mel, men det er et mel, som består af mineralkorn, som kommer fra Grønland. Mm-hmm. Og det, som er specielt ved det, det er, at du kan se her, når jeg lige dypper fingeren i, og så er det, altså det er fuldstændig uden nogen som helst klumper eller noget, man kan mærke, at det er ekstremt finkornet. Mm-hmm. Og det er et naturligt forekommende materiale. Det er dannet af Grønlands indlandsis, så der er ikke brugt nogen proces til at lave det. Det er bare samlet op. Det ligger overalt i Grønland, og på et eller andet tidspunkt for en 10 år siden, eller noget i den størrelsesorden, der var jeg involveret i et projekt, som gik ud på at ligesom beskrive, hvad er perspektivet for mineraludvinding i Grønland i forhold til Grønlands økonomi. Vi var en hel gruppe af forskere, som så på det igen fra alle de her forskellige synsvinkler for at få et komplet billede. Vi konkluderede så, at mineraludvinding kunne ikke løse alle Grønlands økonomiske problemer og alt muligt andet, som man ellers havde håbet på det tidspunkt. Mm-hmm. Og jeg tror, alle dem, som modtog den her rapport, politikere og hvad ved jeg, meningsdannere af forskellige art, de så den som ligesom et katalog over alt det, der ikke kan lade sig gøre. Og det var sådan set ikke det, der var intentionen jo. Det var jo at lave noget opklaring på, mm-hmm. på feltet. Og i bare, skam og skyld over det, tænker jeg, så må jeg prøve at se, om jeg kan komme på et eller andet. Altså hvis man nu skulle gøre noget, at lave et nyt erhverv, som kunne hjælpe Grønland på vej, og som samtidig var relevant, så skal man måske starte et helt andet sted, end med at sige, okay, hvad gør man andre steder, hvordan får vi det til Grønland? Man skal starte med at sige, hvad er specielt ved Grønland? Og prøv lige at tage os med op i Grønland, Minik. Du siger gletschermel, som du sidder med der, det er overalt på Grønland. Prøv at beskrive det. Jamen, det er der overalt. Altså, Grønland er jo en ø, som er næsten 3.000 km fra nord til syd, og 800 km på den anden led. Et kæmpe enormt stykke land. Men hele den centrale del af Grønland er dækket af indlandsis, som er cirka 3.000 meter tyk lag af is. Og den her indlandsis, den dannes jo ved, at det sner inde på midten, og sneen den trykker ned, og is er lidt plastisk, og det begynder at flyde, og så flyder det ud langs siderne. Når det kommer ud til kanten af Grønland, der hvor landområderne er, ja, så ligger de her fjelle jo i vejen, og de bliver slidt af isen, den graver sig simpelthen igennem den. Og det, når den gør det, så knuser den materialet på grund af sin enorme vægt til det her meget, meget fine pulver. Og pulveret, fordi isen jo smelter, når den kommer ud til kysten, så bliver det vasket ud med smeltevandet, og så bliver det lagt ude på kysten. Og lige meget hvor du er i Grønland, vil jeg sige, så når du har været der i 3-4 timer, så har du sådan et eller andet smatter på et eller andet sted, på din sko eller på din jakke, eller hvor du nu er kommet til at røre ved et eller andet. Ikke? Så det er ikke meget galt, selvfølgelig er det lidt, men altså, det er virkelig, virkelig fremtrædende element i Grønland. Hvad kalder man gletsjermel på grønlandsk? Man kalder det makrak, som betyder mudder. Der er faktisk steder i Grønland, der hedder Magrat, for eksempel Magrat, som relaterer til, at der har du sådan et sted, hvor det hele bare er gået op i mudder. Hvordan har grønlænderne det med Magrat? De fleste af dem, tror jeg, er ret irriteret på det. I Grønland har man en del tidevand, ikke? Så du sejler ind ved højvand, så bliver det lavvand, så sidder du pludselig fast i mudder til halsen, er de ved at sige. Ikke? Det fungerer ligesom kviksand, hvis du går ud på det, så er det goodbye. Ikke? Så det er virkelig et super irriterende fænomen. Hvornår fik du første gang tanken, det her makrak, det her gletsjermel, det kan bruges til noget? Jamen det var faktisk så i forbindelse med, at jeg havde fået lavet den her rapport om alt det, der ikke kunne lade sig gøre i Grønland, og så tænkte jeg, hvis man nu skal se på, hvad kan man så gøre i Grønland, som er noget, som, hvor Grønland har ligesom et fortrin, og det var den ene ting, og den anden var, at hvis man skal have en businessmodel, som er holdbar, så skal man gerne med det, man tilbyder, kunne løse et problem, nogle andre har, som de har svært ved at løse. Det var ligesom bagtanken. Så tænker jeg, at klima er den ene ting, som er et stort problem, og det andet, det er fødevaresikkerhed. Der er helt klart jo store dele af verden, hvor man mangler mad. Og der er det så, at den her geologibaggrund jo kommer ind til lidt til undsætning, fordi at man har det begreb, man kalder geobiokemiske kredsløb, og det er sådan set det, der står i Bibelen, at jord er du kommet til, jord skal du blive. Det er jo, at levende organismer, de indgår i et kredsløb, hvor mineraler er en del af det. Det er altså næringssaltene, som man skal bruge til planterne, for eksempel, og som dyrene senere spiser planterne. Så hele det her sådan, begreb er noget, som er en meget central del af den geologiske forståelse af verden. Så når man så ser pludselig, at man har noget, som er meget, meget klistret, det har så noget at gøre med fysik. Det er fordi, hvis noget klister rigtig meget, så er det fordi, det har et stort overfladeareal. Hvis man nogensinde ser en gecko, som går på et loft, grunden til, at den hænger fast i loftet, det er fordi, dens fødder har en hel masse bit små folder, som gør overfladearealet af dens fødder er enormt stort. Og så klæber det simpelthen bare. Det samme gælder med det her, det klæber, fordi det er så finkornet af overfladen, at det er enormt stor. Så når du har mistet din 25. gummistøvel i det her materiale, så er den fisset ind, at det her materiale, det er ekstremt finkornet, har et stort overfladeareal. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er jo fordi, at planterne kan kun hente deres næringsstoffer fra overfladen af et mineralkorn. Så nu havde et mineralkorn, som var, skal vi sige, sådan en lille kube på en centimeter på hver led. Så vil den have et overfladeareal på 6 kvadratcentimeter. Det vil være sådan en typisk lille småsten, ikke? Det vil være noget i den størrelse. Hvis den nu var som det her gletsjermel, så ville det være omkring, skal vi sige, en halv million kvadratcentimeter overfladeareal i stedet for. Og det betyder, at planterne super nemt kan komme til næringsstofferne i det her, hvis det er det, de er ude på. Det var tanken, hvis man nu tager det fra Grønland, hvor det ligger koldt, arktisk klima, ikke noget landbrug stort set. Så det gør det ingen gavn overhovedet. Flytter det et sted hen, hvor man har jord, som er farmet i næringsstoffer, så har du et næringsstofprodukt, som samtidig altså som kan nære planterne. Din tanke var, at gletsjermelet, det kan man benytte i udpint landbrugsjord. Ja. Hvordan testede I det? Jamen, vi startede med at teste i Danmark, fordi der har vi godt selvfølgelig meget god jord, men tanken var, kan man se en effekt ved at putte det i nogle potteplanter i første omgang, fordi det er svært at gå ud og starte på en hel mark og så videre. Vi havde ikke ret meget af det. Så jeg kontaktede en professor på det, der hedder Plant and Environment Science på Københavns Universitet, den tidligere landbohøjskole, Andreas de Nergård, som var agronom, og spurgte, om han kunne tænke sig at være med til det her. Jeg sagde, det er jo et fantastisk projekt, det er helt vildt spændende. Og så siger han, ja, altså det lød ikke meget sandsynligt, men vi kunne da godt prøve det. Og så havde vi faktisk begge to en forestilling om, at det ville sikkert være noget, der ville tage et års tid at aktivere det, måske lidt mere, men og så kunne man nok se, hvis man så godt efter en lille effekt. Og det tænkte vi, det er fint. Vi starter det eksperiment, så venter vi bare og ser, hvad der sker. Og jeg skal bare lige forstå, eksperimentet, er det simpelthen bare at blande gletsjermel i jorden? Det er simpelthen, at du tager en potteplante i det her tilfælde med lupiner, var det, vi brugte i det tilfælde. Og så drysser man gletsjermel ud på, og så vander man den, eller blander det i jorden, hvad man nu gør. Men altså, du kan sådan også bare drysse det på overfladen, og så med vandet filtrerer det med ned i jorden. Mm-hmm. Så det var simpelthen, at du tager en regulær potteplante, og så putter du nogle få gram af det her gletsjermel i jorden i potteplanten. Og I regnede med at kunne se en effekt efter et års tid? Ja, det vi håbede. Vi regnede ikke med noget som helst. Jeg tror, han regnede med, at vi ikke kunne se noget. Jeg håbede på, at der var noget, man kunne sådan argumentere for, var en effekt. Men så gik der altså ikke ret lang tid. Der gik nogle uger. 8 uger, tror jeg. Og så fik jeg en telefonopringning, og så er det Andreas i røret, som siger, de er gået amok. Og tænker, hold da op, det må vi jo se. Og så sendte han et par billeder, og der kunne du altså se, du nok sådan nogle små anemiske lupiner i den ene potte, og sådan nogle kæmpe bodybuilder-lupiner i den anden. Ikke? Så det var gået i gang fuldstændig instantant. Samme øjeblik, det mødte urtepotten, så var der fuld bonus. Efter I har lavet de her bodybuilder-lupiner i Danmark, hvad gør I så? Jamen, så gør vi det, at vi prøver at tænke os om, hvor kan vi prøve at ligesom se, om det virker endnu bedre i en tropisk sammenhæng, fordi det er det, vi havde forestillet os. Og så var det, vi tænkte, at Ghana har vi en meget, meget lang samarbejdstradition med mellem Københavns Universitet og Universitetet i Ghana. Og Ghana er et område, som jo også er tropisk og har alle de her karakteristika. Så der tænkte vi, at det ville være interessant. Så jeg skrev til en professor på Universitetet i Ghana i landbrugsvidenskab, og spurgte dem, de var interesseret. Han var sjov nok fuldstændig med på, hvad det var, tanken var bag. Og så det ville han vældig gerne være med til. Og så startede vi markforsøg med majs, som er deres vigtigste afgrøde i Ghana. Når man strøer gletsjermel ud over marker i Ghana, ja. Hvad sker der så? Det vi så der, det var, at høstudbyttet var 30% højere, end det var ved den måde, man normalt dyrkede på i Ghana. Bare ved at strøle det der gletsjer? Bare ved at strøle det der på, ja. Så det var jo det var ekstremt opmuntrende. Så de internationale organisationer, som gang på gang siger til os, at vi har et stort fødevareproblem i verden, de skal bare tage til Grønland og hente en masse gletsjermel, og så strøge det ud over verdens marked, så har vi løst problemet? Jeg synes, de skal ringe til Grønland og sige, kære Grønland, vil I ikke hjælpe os med det? Og så kommer Grønland til redning, til undsætning. Kavaleriet kommer ind fra Grønland. Er det klart, at selvfølgelig er der jo en lang række praktiske og kulturelle og alle mulige politiske komplikationer, som kan komme i vejen. Mm-hmm. Men det vigtige er, at vi ved, det virker, og vi ved, der er nok af det til, at hver eneste mark i verden kan få et pulver, hvis det er det, der er behov for. Og ikke bare kan det forbedre landbrugsproduktionen, når man strøger gletsjermel ud, det har også en klimaeffekt. Hvorfor har det det? Det har en klimaeffekt, fordi at den måde, at næringsstofferne bliver frigivet på, det er ved, at de mineraler, som pulveret består af, de reagerer med kulsyre, som er CO2 fra luften og regnvand, som er ligesom blandet sammen. Og når den proces er forløbet, så det, der før var CO2 i luften, det er nu bundet til calcium og magnesium og andre grundstoffer, som før var i melet, men nu er i drænvand og så videre, kommer ud i havet. Hvad gør det ud i havet? Der er det med til at nedbringe forsuring af havet, som er et af vores store problemer også. Mm-hmm. Så det er sådan en win-win-win plus en hel masse mere situation, som vi har med at gøre. Minik, nu siger du win-win-win, men jeg prøver alligevel at undersøge, om det bare er ren win, som du siger. Altså, for det første, der er vel en klimabelastning ved at flytte gigantiske mængder af gletsjermel rundt om i verden? Der er en klimabelastning, og den er selvfølgelig vigtig. Altså, der er to sider af den. Den ene er, at den klimabelastning måske bliver bragt ned i takt med, at man for eksempel i Grønland begynder at lave ammoniak, vandkraft, som kan bruges som brændstof på skibe. Det kunne være den ene måde at slippe for den. Men den anden er, at vi har regnet ud, at du kan flytte det her gletsjermel 10.000 kilometer, før at transportprocessen udleder mere CO2, end du optager ved anvendelsen af det. Okay. Så klimaproblemet tror jeg ikke er væsentligt. For de lande, der lever inden for en radius af 10.000 km fra Grønland, der kan det altså ikke være et problem med transporten af gletsjermelet til de lande. Men hvis vi for eksempel bare kigger på det danske CO2-regnskab, hvor meget kan du forbedre det danske CO2-regnskab, hvis vi strøede gletsjermelet over de danske marker? Altså det vil jeg sige, det vil jeg nok være nødt til at gøre forsøget i små skala, før vi gør det. Ja. Men altså i princippet vil du kunne få en væsentlig reduktion. Altså jeg vil våge den påstand, at du kan gøre det danske landbrug CO2-neutralt, hvis du bruger det her i tilstrækkelig omfang. Uden at hive grisen og køerne ud af ligningen? Altså man kan sige, det med køerne og grisen, især køerne, der er metan jo. Det ved jeg godt, men CO2-regnskabet. CO2-regnskabet. Det vil jeg, det tror jeg godt, jeg vil. Og så får jeg lyst til at sige, som din kollega, der ringede til dig, ja. Det lyder jo helt vildt. Det lyder helt vildt, men altså, det er jo sådan, at og især det, nu startede med at spørge, hvad hedder det her på grønlandsk, som er ligesom ordet for mudder, og det er jo det, som er hele nøglen til det her. Det er jo, at hvis du skal gøre noget, som virkelig batter på global skala, skal det være super simpelt. Og det tror jeg, det er det, der er hele, hvad skal man sige, den topværdien i det her, det er, at det er simpelt, det er naturligt forekommende, mm-hmm. og der er ikke nogen industrielle processer eller dyr elektronik eller noget andet ind i det. En anden ting, jeg kommer til at tænke på, det er, at det er jo, altså det er jo nærmest terraforming, det her. Altså, ja. Vi tager noget af jorden og lægger et andet sted og ændrer hele planeten. Hvad betyder det for Grønland, hvis man fjerner alt det her gletsjermel? Ikke noget i forhold til miljøet. Det vil have nogle miljøbelastning med skibstransport, den slags trafikstøj og den slags, tror jeg. Mm. Men altså som sådan, fordi det, som er aflejret i Grønland, grunden til, at det er interessant, det er, at det ikke gør noget der, hvor det ligger i de aflejringer. Det aflejres med en sådan rate, at det er alt sammen er forsejlet af det næste, der kommer, så at sige. Så uanset hvor mange tusind ton gletsjermel, vi skibede væk fra Grønland på containerskib, så vil der stadigvæk være altså uendeligt meget tilbage. Så hver år, nu du taler 1000 tons, så er det 1.000.000 tons, som isen producerer ganske gratis. Du så også, vi kommer ikke i en situation, hvor vi udnytter Grønland. Altså, der vil altid være rigeligt med gletsjermel. Det vil altså altid være meget lang tid, men i nogen overskuelig fremtid, der vil man ikke der vil man aldrig komme til bunds i det. Okay, vi tager dine ord for det. Det er en win-win-win-situation, og du siger også, med de globale problemstillinger, vi har på kloden, der er vi nødt til at finde simple løsninger, der virker. Ja. Og det virker jo som en meget simpel løsning, der virker. Og så kommer vi til spørgsmålet til 1.000.000 kroner. Hvorfor er vi så ikke allerede i gang? Vi er allerede i gang. Nu har jeg været i gang i 10 år. Det er jo ikke ret lang tid for en løsning på alle verdens problemer, kan man sige. Nej. Så det, jeg synes ikke, vi skal være for. Altså, men det er jo sådan, at der er altid med den slags ting, så tager det jo noget tid. De her landbrugsforsøg laver vi jo stadigvæk også for at få mere viden om, hvordan det hele taget fungerer. Så vi ved, det virker, men vi ved ikke, hvordan vi optimalt får det forbrugt. Hvor skal vi helst hente hen? Hvor får vi mest udbytte for værdien af det? Om økonomien og alt det, så det er noget, der er på vej. Men faktisk så er det jo sådan med den slags ting, at der skal en eller anden form for økonomisk, eller hvad skal man sige, et incitament til. Og der er situationen den, at vi nu er i gang med at prøve at se på, om det kan kommercialiseres, fordi det er den eneste måde, at det kan komme ud og virke på, det er ved, at nogen gør en forretning ud af at flytte det. Eller du kunne måske have nogle filantroper eller et andet, som gør det, men jeg tror, man er nødt til at få det til at blive til et produkt. Men hvis det har så vanvittige gode effekter, så burde det være nemt at blive rig på? Ja, men det, man kan håbe, det er jo, at i stedet for, at det er meget nemt, at nogen bliver rige på det, at alle får et højere niveau af både mad at spise og mindre CO2 i luften. Det, som er det gode ved det, kan man sige, i den sammenhæng, det er jo, at der skal også meget til for at dække hele verden. Så det er ikke produkt, du sælger for sindssygt mange penge. Så det er ikke noget, hvor du meget nemt og meget hurtigt kan tjene en kolossal masse penge. Du kan løse en kolossal masse problemer over tid ved at flytte kolossale mængder af det. Men jeg tror ikke, det er ikke ligesom olie eller naturgas eller guld eller hvad ved jeg. Og landmanden i Ghana, der har brug for det, har heller ikke så mange penge at betale. Lige præcis, ikke? Og det, man kan håbe på, det, og det er jo det, vi prøver at finde ud af, det er, om landmanden i Ghana stadigvæk får et udbytte, som gør, at vedkommende er i stand til at betale for, hvad det koster på det derhen. Men man kunne også tænke sig den CO2-effekt, der er det, at nogle andre vil gerne betale for at få den, og så kan landmanden i Ghana få det foræret til at få mere mad på bordet. Ser du det tv-program, der hedder Løvens Hule? Det gør jeg faktisk ikke, men jeg har snakket med Tommy Ahlers om det på et tidspunkt dengang. Han var forskningsminister og også tidligere Løvens Hule. Hvis du nu var deltager i Løvens Hule, og du kom ind med din beholder med gletsjermel og sagde, prøv at jeg kan forbedre verdens fødevareproduktion med 30%, og jeg kan jo også løse en del af klimakrisen. Ja. Tror du, de vil skyde penge i dit foretagende? Det tror jeg faktisk. Men hvorfor gør du det så? Skal du ikke en tur i Løvens Hule? Ja, det er sådan set, men ikke i selve Løvens Hule, men i forskellige løvehuleafdelinger. At vi er faktisk ved at prøve at se, altså, hvordan kan vi få det her kommercialiseret med nogen, som har på en måde, det rette grund til at ville gøre det, og også har den rette viden til at kunne gøre det. Jeg læste et interview med dig, hvor du sagde, at en af grundene til, at du gør det her, at du ligesom satser på det her gletsjermel og prøver at promovere det, det er, siger du, at Grønland har brug for en mere positiv tilstedeværelse i verden. Hvad mener du? Jamen, det tror jeg, alle lande har. Altså, man har jo det her begreb, som hedder soft power, som går ud på, at et land må meget gerne være kendt for et eller andet godt i resten af verden. Det er en meget væsentlig del af det her hvert land. Og Grønland har i mange de seneste 10-15 år, der har Grønland fået renommeret som ligesom kanariefuglen i kulminen. Altså det er der, vi kan se, at klimaet er ved at gå amok, og verden er ved at gå fra hinanden, og alting er forfærdeligt. Kom til Grønland og se, hvor frygteligt det er ved at gå. Det er jo ikke verdens sjoveste position, synes jeg. Så der tænker jeg, at det, at Grønland er, i stedet for at være et symptom på et problem, er en del af løsningen på problemet. Det er en meget, meget bedre ting. Jeg tænker også i forhold til hele den her uafhængighedsdebat, så tænker jeg, at som land, der er det altså vigtigere end at være uafhængig, så er det vigtigere, at alle de andre er afhængige af en. Du sagde, at du havde været med for cirka 10 år siden til at skrive en rapport om mulig råstofudvinding i Grønland, og jeres konklusion var desværre, det kan altså ikke redde, det kan ikke løse alle Grønlands problemer. Nej. Kan gletsjermel løse Grønlands problemer? Nej, det kan det ikke. Jeg tror ikke økonomisk set, det kan være med til det, men det kan gøre nogle ting. Men især synes jeg det her med, at Grønland har en relevans i verden, og Grønland er et sted, som man ser til, fordi at det her, vores redningsplanke ligger, det er en kolossal værdi for et lands identitet og selvforståelse. Minik Rosing, tak fordi du kom i Pilestræd. Tak fordi jeg måtte komme. Det var super dejligt. Det var Pilestræde for i dag. Og faktisk også Pilestræde for denne uge. Redaktionen er nemlig på vej på ferie. Og resten af den her uge bruger vi på at forberede en række sommerafsnit. I juli vil der være et nyt afsnit af Pilestræde klar til dig hver mandag. Og så er vi tilbage med 4 ugentlige afsnit i august. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.